Radio 1. Het NOS-journaal. De gemeente Den Haag heeft deelnemers aan het boerenprotest opgeroepen om zonder tractoren naar het Malieveld te gaan. Op de A28 haalde de politie vanmorgen verschillende tractoren van de weg. De bestuurders kregen een bekeuring. Zometeen veel meer over wat er aan de hand is. De vondst van explosieven in een kelder van een flat in Den Bosch houdt verband met onderzoek naar plofkrakers. De politie deed vanochtend invallen op 25 plekken in Nederland vanwege plofkraken in Duitsland. In de kelder van de flat in Den Bosch lag een grote hoeveelheid explosieven. Bewoners van de onderste verdieping zijn geëvacueerd. De RIVM vindt het zorgelijk dat de vaccinatiegraad onder kinderen blijft dalen. Vorig jaar had in de jongste leeftijdsgroep iets minder dan 90% de standaard vaccinaties tegen infectieziekten gehad. En in Frankrijk zit een motoragent in hechtenis die dinsdag een jonge automobilist doodschoot. Na nieuwe rellen vannacht zit president Macron in spoedberaad met zijn ministers. En voor die doodgeschoten jongen is vanmiddag een stille tocht. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid 8 kilometer met wel een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Apeldoorn kan beter omrijden via Arnhem over de A30, A12 en de A50. Dan de A2 bij Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt De Rocht is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor is de verbindingsweg dicht naar de A67 richting Antwerpen. Het heeft file tot gevolg vanaf knooppunt Batadorp 9 kilometer op de hoofdrijbaan. De vertraging daar is een half uur. En bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een kapotte auto na een ongeluk is daar één rijstrook dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Sinds ruim een uur debatteert de Tweede Kamer over het geklapte landbouwakkoord. GroenLinks-leider Jesse Klaver deed nog een poging tot uitstel, omdat nog niet alle informatie richting de Kamer is gekomen, maar ving bot. En dus maakt het parlement zich op voor een lange, lange dag van debatteren. Met de boeren voor de deur, protest van Farmers Defence Force. De gemeente Den Haag heeft inmiddels een noodbevel uitgevaardigd. Trekkers en zware voertuigen zijn niet welkom, Jan van der Putten zei het net. De demonstratie moet worden verplaatst naar het Malieveld, maar Farmers Defence Force geeft daar geen gehoor aan, laat de organisatie weten. Er staat bij de tijdelijke Tweede Kamer inmiddels een vrachtwagen van waaruit een podium wordt opgebouwd. Intussen heeft de politie ook meerdere trekkers van de A28 afgehaald en bekeurd. En verontwaardiging was er ook in het debat over het bekendmaken van de telefoonnummers van CDA-kamerleden die vervolgens een bombardement aan telefoontjes en berichten kregen. Intimidatie was de kwalificatie van meerdere kanten, inclusief vanuit de minister-president. Kees Veerman was namens het CDA meerdere keren minister van Landbouw in de kabinetten Balkenende. Werd ook vorig jaar nog benaderd om de afgetreden Henk Stafhouder op te volgen als minister. Maar zei nee en toen moest Piet Adema aan de bak, door die oorspronkelijk ook niet echt stond te springen overigens. Meneer Veerman, goedemorgen. Goedemorgen. U begint er al bij te glimlachen, zo was het toch? Zo was het. Ja. Vindt u het eigenlijk logisch dat de Kamer de hele dag debatteert terwijl nog niet alle informatie binnen is? Nou, dat is wel een beetje merkwaardig, want de Kamer heeft natuurlijk recht op alle informatie. En het is de vraag natuurlijk wat ze missen. Maar dat weet je niet als je niet alles hebt. Nee, maar wat ze in ieder geval missen is het verslag van de gespreksleider Chris Calder, oud-topambtenaar. Je zou zeggen, als zo'n landbouwakkoord er niet komt en het overleg klapt ruim een week geleden, dan moeten mensen toch in ruim een week wel de tijd hebben gekregen om iets van een eindverslag te schrijven, of niet? Nou ja, dat is de vraag. Hè. Wel, of dat je alle hoop op het proces hebt verlaten. Of dat je zegt, nou, er is misschien toch nog een kansje dat je aan tafel komt. Ja, maar de Kamer wil dat gespreksverslag graag zien. De minister heeft gezegd, ja, we zijn er mee bezig. Het komt misschien volgende week. Ja, nou ja, dat is aan de minister. Ja. U bent minister geweest. Is dit logisch? Of zou u als minister hebben gezegd, jongens, als dat debat dan toch plaatsvindt, dan moeten ook echt al die stukken binnen zijn? Nee, maar we zitten natuurlijk vlak voor het reces. En de Kamer wil het natuurlijk bespreken. En ja. Dat is begrijpelijk. Ja. En dan ja, zo'n verslag schrijven, niet in een achternamiddag. Maar in ruim een week misschien wel, toch? Nou ja, het is nogal gecompliceerd. Dus ik neem wel de schrijver in bescherming, hoor. Oh ja, dus u vindt het als oud-bestuurder op zichzelf wel logisch dat dat stuk er nog niet is? Nou ja, weet je, het staat allemaal onder geweldige tijdsdruk. Ja. En als er nou gewoon tijd was tot het reces gewoon 2 weken later begonnen, ja, dan was het logisch geweest dat dat stuk er was. Ja, maar goed, als het volgende week er zou kunnen zijn, zou je het debat ook naar volgende week kunnen verplaatsen dan? Dat is aan de Kamer. Ja, en daar is geen meerderheid voor gekomen. Hebt u daar begrip voor? Zo is het. Ja. Goed, naar wat voor debat gaan we eigenlijk vandaag kijken dan als cruciale informatie mogelijkerwijs ontbreekt? Bijvoorbeeld ook een stuk van LTO. Ja, ik denk dat het toch een beetje stoom afblazen is. Teleurstelling uiten en ook zal er wel een aantal verwijten worden gemaakt. Dat is zo'n proces. Iedereen zal proberen het zo goed mogelijk naar zich toe te buigen. Dat hebben we ook kunnen zien. LTO schrijft een stuk in NRC gisteren. De regering heeft gezegd, wij gaan de stukken openbaar maken die ter tafel lagen. Het was 95% rond. Ja. Nou, dat ligt klaar. En het debat moet er natuurlijk over gaan hoe verder. En dat is het belangrijkste. Je kunt terugkijken, maar het belangrijkste is hoe verder. Want het probleem is niet opgelost, verder van dat. De verhoudingen zijn verstoord, verhard. En uiteindelijk zal er natuurlijk toch wat moeten gebeuren. Hoe verder? We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, de verhoudingen zijn verhard, zei u. Hoe hebt u eigenlijk gekeken naar dat Twitterbericht met de openbaarmaking van telefoonnummers van CDA-Kamerleden die vervolgens echt zijn plat gebeld en plat bericht? Ja, dat is afschuwelijk. Die mensen mogen ook een privésfeer hebben. Die hebben een zware taak. Die moeten afwegingen maken. En als je dan platgebeld wordt, dat geeft geen pas. Die moeten rust hebben om zich voor te bereiden op een belangrijk debat. Ja, nou zegt de voorman van Farmers Defence Force, dit is niet van ons. We hebben zelfs geen Twitter. Ik heb de nummers niet geplaatst. Maar hij zegt tegelijkertijd geen medelijden te hebben met de politici die nu plat worden gebeld. Ik ben er ook niet rouwig om, zegt hij. Ze mogen prima bellen. Die mensen die politici bellen, daar zijn telefoons voor. Ja, nou ja, Farmers Defence Force staat niet bekend om groot mededogen met anderen. Hè? En zeker niet met de mensen die belangrijke besluiten moeten nemen. Maar de vraag is wel wat dit doet voor het draagvlak van boeren onder de bevolking. Ja, dat is heel slecht. Dat is gewoon heel slecht. Dat is het enige wat je kunt zeggen. De boeren zijn, en boerenmensen die dit soort dingen op poten zetten, zijn bezig om het draagvlak wat er is voor boeren te ondermijnen. En er zal toch draagvlak nodig zijn om te komen tot oplossingen. Dus Farmers Defence ondermijnt het draagvlak onder de bevolking? Nou, het draagt eraan bij dat het draagvlak afbrokkelt. Niet alleen Farmers Defence Force, maar ook het mislukken van het akkoord zelf. En de wijze waarop dat is gegaan. Dat iedereen zegt toch, ja, wat moeten we nou? Er is 24.000 miljoen gulden beschikbaar, euro beschikbaar om die transitie van de landbouw mogelijk te maken. Ja. Naar natuurvriendelijker, naar duurzamer, naar een beter verdienvermogen. Ja. En ja, dan zit men 6 maanden over te onderhandelen. En dan komt er ineens een bericht, ja, we houden ermee op. Ja, dat vergt uitleg. Nou, die uitleg wordt gegeven door LTO, die zegt, het is te onzeker. Een uitleg van het ministerie is, we waren er bijna, maar je durft niet te springen. Mm. De boerenstand is verdeeld. Agractie en Farmers Defence Force nemen niet deel aan de besprekingen. Ook LTO binnen wel. LTO schijnt ja, verdeeld te zijn. Hè? Tussen de boeren in het zuiden, die over het algemeen meer koeien hebben dan de boeren in het noorden. Dus als het dan gaat over het aantal koeien dat je per hectare nog mag hebben, volgens de kabinetsplannen, althans volgens de kabinetsuitgangspunten, zou daar ook interne verdeeldheid zijn? Kunt u dat bevestigen eigenlijk? Nou, ik kan niet daarin precies in kijken, maar ik weet wel dat de veedichtheid in het zuiden en het algemeen op de zandgebieden, dat ligt hoog ten opzichte van het draagvermogen van de grond. Dus het draagvermogen niet in de zin dat ze er doorheen zakken, maar dat wat de natuurlijke omstandigheden betreft, die grote hoeveelheden dieren daarvan konden worden gevoerd. Daar moet er dus veel voer geïmporteerd worden, soja met name. Ja. En dat komt uit gebieden waarvan we zeggen, nou, gaat dat daar nou wel zo netjes? We hebben net kunnen zien hoeveel dat de ontbossing is geweest weer het afgelopen jaar. Ja. Dus we moeten wat aan die soja-invoer doen. En wat we met de koeien doen, is op dit moment kijken aan de achterkant van het koe hoe we het probleem kunnen oplossen, namelijk de mest. Maar we moeten aan de voorkant van de koe kijken hoe we het voerregime kunnen veranderen. En daar zit nou net het springende punt het is geknapt. Want de boeren willen, althans LTO wil en ook de NEK, die willen een afrekenbare stoffenbalans. Ja. Dat is een beetje ingewikkeld misschien. De jonge boeren, hè? Ja, die willen flexibiliteit in het voerregime. Dus dan komt het op het management aan, op het vakmanschap van de boer aan, hoe die zijn dieren voert. En als je dan de innovaties in de vorm van de bewerking van het gras voordat het naar de koe gaat, eerst de waardevolle eiwitten eruit haalt. Er is een procedé voor, grassa heet dat, en dat wil maar niet van de grond komen, omdat iedereen geconcentreerd is op de achterkant van het dier. Terwijl, naar mijn gevoel, de oplossing voor een groot deel ook aan de voorkant van het dier ligt. En op die manier ook soja kan worden uitgespaard. En een efficiëntere benutting van het grasland kan worden georganiseerd. En daarmee dus die afrekenbare stoffenbalans de boer flexibiliteit geeft. In plaats van een eenvoudige norm van zoveel koeien per hectare. Ja. Dan kom je in Brabant dus niet uit. En in Gelderland. Nee, en dus? dat is de verdeeldheid. Want in het noorden ligt dat anders. Er liggen die zaken ruimer bemeten. Ja. Dus daar zit een tegenstelling dan ook binnen LTO. Aan wiens kant staat u eigenlijk? Ik sta aan de kant van de gezonde, nadenkende, goede ondernemer. Dus bijvoorbeeld aan de kant van de jonge boeren? Jazeker. Met een boerenhart. En kijken naar de toekomst en niet kijken naar de boeren die de leeftijd hebben dat ze over 4, 5, 6, 7 jaar stoppen. Ja. Maar nou zeggen die jonge boeren, die wilden toch eigenlijk nog wel langer aan tafel blijven, maar het had geen zin meer toen LTO van tafel wegliep. Die jonge boeren hebben zich ook geuit in interviews met verschillende kranten, in de Volkskrant, in de NRC. En die zeggen, ja, Nederland is eigenlijk een prachtig land om te boeren. Er stond zelfs een bestuurslid van die jonge boeren in de NRC die zei, we zijn bezig om extra grond te kopen, daar maken we akkerbouw van, in plaats van veeteelt. Dat is de zoon van een melkveehouder. U bent zelf akkerbouwer. Met andere woorden, dan zou je zeggen, daar is toch best veel goede wil onder de jonge boeren om stappen te zetten. Zeker is er. En die niet alleen bij jonge boeren, zijn ook boeren zeg maar rond de 40. Die zeggen van, jongens, het moet anders. Maar de grote vraag is, als we afspraken maken die op de lange termijn zijn met een overheid die niet te vertrouwen is. Hè. De overheid heeft niet een geweldige reputatie, laten we het maar voorzichtig zeggen. Als je kijkt naar de problemen van Groningen, kijk naar de toeslagenaffaire en zo zijn er nog een paar. Mm. Kijk, er is een mooi plaatje van Wim Kok die Chris van Veen in hand geeft, hè, in de jaren 70. Het akkoord van Wassenaar leidde dat uiteindelijk toe. Ja, dat waren mensen die zeiden, kijk, wij gaan het samen doen. En hoe precies weten we nog niet, maar dit zijn de uitgangspunten. Ja. En dat is de enige manier waarop je zo'n ingewikkeld proces kunt aanvatten. Maar meneer Veerman, dat is niet de route die het kabinet nu kiest. Het geluid vanuit het kabinet is, we hebben 7 maanden of langer zitten onderhandelen. Dat is voor 95% gelukt, voor 5% niet. De LTO is van tafel weggelopen en toen zat er bijna geen boer meer aan tafel. Behalve de bioboeren nog, nadat die jongeren ook zijn weggelopen. Het is nu klaar, wij komen nu zelf met maatregelen. En Adema werkt aan een plan dat moet in september het licht zien. En hij heeft al van tevoren aangegeven, ik zal vermoedelijk wel delen van dat ten dele tot stand gekomen conceptakkoord overnemen. Maar niet alles. Dan had je maar aan tafel moeten blijven zitten. Ja, nou, ik wens de heer Adema heel veel succes erbij. Maar er liggen 84 bladzijden met zeer gedetailleerde regelingen. Waar ik het over had, is dat je zegt, als ik nou iemand een hand geef en zeg, zo gaan we het doen. Dat is de vraag voor de boeren. Wie geef ik dan een hand? Hè? Een overheid. Het kabinet. Ja, maar kunnen we het kabinet vertrouwen? Daar ligt het punt. Kunnen we de overheid vertrouwen? Verschillende keren is in de afgelopen tijd ook gebleken dat de overheid de doelpalen verzet tijdens de wedstrijd. Hè. Denk maar even aan de derde, vierde nitraatrichtlijn uitwerking. En dan zeggen ja, dat komt ons rouwelings over. Hè. En waar zijn wij aan toe? Dus als je niet erkent dat de vertrouwensvraag de vraag is waar het om draait, en de rest is uitwerking en detaillering. En een groot transitieproces als dit kun je niet uitmillimeteren, want de dag van morgen is weer anders dan vandaag. Ja. En dus moet je samen in zee steken. Maar dat is mijn oproep. Ja, maar dat was ook de oproep van Johan Remkes, namelijk herstel dat vertrouwen. Het kabinet zegt, dat hebben we geprobeerd. LTO zegt, ja, sorry, op deze manier herstel je dat vertrouwen dus niet. Nee, maar kijk, als je een proces ingaat waarbij de belangen van de partij, de belangen van de wederzijdse belangen die er zijn in een onderhandelingssituatie, dan krijg je dus dat iedereen probeert zoveel mogelijk naar binnen te halen. Ik heb altijd gepleit voor, kijk nou eerst eens wat je zou willen in 2040. Hoe moet de landbouw eruit zien? Dat moet je niet vragen aan degene die dat moet ondergaan. Dat moet je vragen aan mensen, de burger, maar ook experts die daar kijk op hebben. En die moeten een verhaal maken en zeggen tegen de politiek, kijk, zo zou het kunnen. Verschillende varianten. Daar moet je een politiek debat over hebben. En dan kun je met belangenorganisaties zeggen, hoe gaan we dat nu uitwerken? Maar we zijn aan de andere kant begonnen. We zijn begonnen te onderhandelen, zoals iemand ook zei, hè, waarbij de kalkoen over de kerst mag meepraten. Die boeren moeten grote veren laten. pijnlijke veren. Er is wel veel geld voor, maar het gaat niet allemaal over geld. Het gaat ook om de trots, het gaat om de traditie, het gaat om het perspectief op de toekomst. En dat kun je niet uitonderhandelen met degene die het moet ondergaan, want de voormannen hebben niet het mandaat van de achterban. De voormannen hebben die onderhandelingen gedaan en de achterban heeft vertwijfeld gekeken waar het heen ging. Ja. En af en toe is er wel wat bijgepraat. Ja. Maar als je de mensen niet meeneemt in dat proces, en dat is ook de burger die het uiteindelijk mee moet betalen. Als je die niet meeneemt in het proces, dan loop je dus paak. Maar is dit niet precies wat het kabinet nu gaat doen? Namelijk zelf met een visie komen. Dat hadden ze natuurlijk bij de aanstelling van dit kabinet al lang en breed beloofd, maar daar kwam telkens maar niks van terecht. Nou ja, bij de begin van het kabinet is de weeffout gemaakt door twee mensen op één departement te zetten. Eén met de centen en de ander met de problemen. En die voor stikstof en natuur heeft de centen en die van landbouw niet. Nee, die moeten problemen oplossen. Ja, was dat trouwens maar ook de doorslaggevende redenen voor u om nee te zeggen? Dat was voor mij een heel belangrijke reden om nee te zeggen, ja. Dat klopt. Naast andere redenen. Ja, tegen Gert-Jan Segers, hè? Ja. Wat waren die andere redenen trouwens? Nou, die waren van privé aard. Hè. Ik bedoel, de sfeer is wel een beetje veranderd tussen 2002, toen ik aantrad, en nu. Hè. Dat is 20 jaar geleden. Ja. En de politieke sfeer, u tekende net, al een voorstel of een voorbeeld van hoe het nu gaat. Ja. Dat zijn ook overwegingen waar je zegt, moet ik dat op mijn 74ste nog oppakken? Ja. Heb ik u wel vaker gesproken in de aanloop naar deze geklapte onderhandelingen? En ik heb u meerdere malen horen zeggen, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Alle studies, alle stukken, ik heb ze allemaal in mappen zitten hier thuis. Ze zijn er allemaal, leg ze naast elkaar, kies daaruit en je hebt een landbouwvisie. Ja, en dat is van belang. Maar die visie die je dan hebt, die mag ter discussie komen. Politiek, maar ook in de samenleving. En pas dan kun je stappen zetten om dat te gaan uitvoeren. En nu is de omgekeerde route begonnen, de oude polderroute. Van, gaan we kijken of dat we er gezamenlijk uitkomen. Een beetje geld, een beetje tijd en een beetje goede verhoudingen proberen te kweken. Ja. Dat gaat niet werken. Het probleem is te groot. En de veranderingen die gebeuren aan de basis. We staan mensen te trappelen om het, om het op een andere manier te doen. Hmm. Als ze maar een beetje geholpen worden. Ja. En als ze maar een beetje fiducie erin hebben, dat als ze ergens aan beginnen, dat ze ook de tijd krijgen om het af te maken. Nou ja, die fiducie was er dus niet, in ieder geval niet aan de kant van de boerenorganisaties. Trouwens ook niet aan de kant van de rekenmeesters. Want de Planbureau voor de Leefomgeving en anderen hebben de plannen bekeken zoals die op tafel lagen. Conclusie veel te vaag en sowieso ga je de doelen niet halen in 2030. Ja, dat is juist. En dat tekent dus ook de onzekerheid. En daar kun je van zo'n proces niks anders verwachten als dat je gaandeweg moet zorgen dat je de problemen oplost. En je kunt het niet uittekenen. Je kunt niet uittekenen hoe de veranderingen zullen zijn. Ja. Dat moet je dus. Je moet het doen op basis van vertrouwen dat de partijen elkaar niet loslaten. Ja. En, maar dat is wel gebeurd. Dat is inderdaad precies gebeurd. Ja. Hebt u er dan wel vertrouwen in dat Piet Adema in september met een stuk kan komen, met een visie of een pakket aan maatregelen, zoals het op zijn Haags heet, dat draagvlak heeft en met name dan ook dus succesvol kan worden? Nou ja, dat is te bezien en daar moeten we met z'n allen aan helpen dat er komt. Maar het is natuurlijk A, kort dag, het is een vakantieperiode. Bovendien, we hebben het eerder gezien, hè. Staghouwer zou met een visie komen. Dat bleek uiteindelijk tegen te vallen. Ja. Nu ligt er natuurlijk een heleboel materiaal. Maar dat materiaal is duidelijk namelijk in het feit dat het onzeker is. Ja. En dat het nader moet worden ingevuld. En ik zie niet in dat je in september die duidelijkheid zou kunnen geven. Er is maar één manier, en dat is dat overheid en georganiseerd bedrijfsleven elkaar een hand geven. En ik vind dat het CDA hier een stap naar voren moet zetten en zeggen, kijk, wij hebben nou iedere keer gezegd, we gaan heronderhandelen. Ik vind dat mijn partij nu moet zeggen, wij nemen de uitdaging op en we gaan aan de slag. Hoe? Door te zeggen wat het CDA wil. Het is volstrekt onduidelijk wat het CDA wil met de landbouw. Nou, het CDA heeft gezegd, we gaan heronderhandelen, maar we wachten eerst op een landbouwakkoord. Daar komt er niet. We wachten eerst op collegebesluiten en dus een soort provinciale regeerakkoorden in de regio. Die zijn er ook nog lang niet allemaal. En we willen zeker weten hoe die uitkoopregeling in elkaar zit. Dat weten we ook nog niet helemaal precies. Met andere woorden, is dit nou een succesvolle onderhandelingsstrategie gebleken? Nee, in het geheel niet. Ik ben er ook van meet af aan een tegenstander van geweest. Je moet zeggen wat je wilt. Ja. Wij zijn een heleboel boerenstemmen verloren aan de BBB. Ja. Nou, als die ambitie is om niet de partij, laat maar zeggen, in de vangrail te rijden en te zeggen, nou, het is geweest, dan moet je daar naar terug. En dan moet je terug naar diegene die zich van je hebben afgekeerd. Ja. En dat is, daar is maar één manier, dat is met ze te praten en te zeggen waar je voor staat. Ja. Ik heb een commissie voorgezet in 2001 naar een duurzame landbouw. Ja. Daar hebben we het opgeschreven. Dat is meer dan 20 jaar geleden. Mm-hmm. We hebben daar niet gevolg aan kunnen geven, omdat we ook als CDA niet duidelijk die stappen wilden zetten. Nu en durfde zetten ook, hè? En durfde zetten. Gewoon niet durfde zetten vanwege weerstand. Maar alles wat veranderd moet, wekt weerstand op. Dat is logisch. Maar dan hoorde ik Dirk Boswijk, die u ook wel eens spreekt, als ik goed ben geïnformeerd, hoorde ik in Op 1 van de week zeggen, nou ja, we gaan deze zomer gaan we verder bestuderen wat dat plan dan precies moet zijn. En dan komen we daarna de zomer mee terug. En dan gaan we ook heronderhandelen. Dat is ook in lijn met wat Wopke Hoekstra, de partijleider, heeft gezegd. Maar eigenlijk zegt u, pak gewoon mijn stuk uit 2001, daar staat alles in. Of heb ik het verkeerd begrepen? Nou, in ieder geval staan daar de beginselen in en de voornemens. Wat we toen als partij zagen als belangrijke stappen naar een duurzame landbouw. Ja. En we hebben het al die jaren hebben we geprobeerd, maar er was weerstand. Ook politiek was er geen draagvlak voor. Nu staan we als partij ook met de rug tegen de muur. Hè. Willen we nog van betekenis zijn, dan moeten we zeggen voor waar we voor staan als we het platteland als het belangrijkste gebied waar onze stemmers vandaan komen willen behouden. Ja. Kijk, het idee wat wel postvat hier en daar is van nou, straks krijgen we nieuwe verkiezingen, dan wordt BBB groot en die komt in de regering en dan worden de dingen allemaal anders. Dat zal niet gebeuren. Dat zal misschien wel gebeuren dat ze groot worden, maar dat ze de boel kunnen veranderen. Want de opgaven die er zijn, moeten gebeuren. En dat willen de boeren ook, de goedwillende boeren. En de boeren die dat niet willen, die moeten ook aan hun stutten trekken. En er is veel maatschappelijk geld, er is veel sympathie voor boeren. Laten we dat nou niet verspelen en laten we aan de slag gaan. En het CDA moet naar voren stappen, naar mijn mening. Zegt u dat ook tegen het CDA? Ik zeg het nu, en ik heb het ook eerder gezegd. Ik heb het niet anders dan gezegd. Het CDA moet kleur bekennen. Ja. En heronderhandelen enzovoort. We moeten niet vasthouden aan data. We moeten niet krampachtig zeggen, is dat 2030 of 2035. We moeten aan de basisinitiatieven die er zijn steunen. Ja. Die in de goede richting werken. En of het dan 2030 of 2032 wordt, dat is vers 2. We moeten de processen starten, ondersteunen, die daartoe leiden. We kunnen niet vanuit Den Haag decreteren wanneer we er moeten zijn. Het moet bij de boeren, bij de ondernemers, in de ondernemersgezinnen beginnen. En die wil is er bij een heleboel. Maar daar wordt in Den Haag aan getwijfeld. Dus u zegt net, de boeren hebben geen vertrouwen meer in het kabinet. Omgekeerd is het ook niet per se het geval, heb ik de indruk. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Demonstraties als vandaag helpen daar ook niet bij. Iedereen mag natuurlijk zijn punten naar voren brengen. Maar het gaat om de manier waarop. Hm. Die jonge boeren, de NAJK, de jonge boeren, die hebben de moed en de kracht om het te doen. Het gaat vooral om de melkveehouderij, maar het gaat natuurlijk ook over andere sectoren. Ja. Steun nou de mensen die willen veranderen. En leg ze niks in de weg met allerlei regels. En ga nou niet in Den Haag verzinnen hoe het zou moeten. Ga dat nou bij die boeren, geef ze de lengte. En reken ze af als ze man presteren. Met andere woorden, formuleer doelen. Geef ze de vrijheid om die doelen te halen. En halen ze het niet, dan moet je ook heel hard ingrijpen. Zeker. Als u dat tegen het CDA zegt, wat is dan de reactie terug? Nou ja, dat zullen we vandaag horen, denk ik. Je hebt dat wel eerder gedaan, toch? Ja, maar kijk, het is niet zo dat als ik wat zeg, dat ze luisteren, hoor. Maar krijgt u dan een reactie terug, überhaupt? Nou, matigjes. Ik krijg een reactie terug van CDA-boeren. Maar niet van de partij? Nee, nauwelijks. Dus die nauwelijks. Hoe verklaart u dat? Dat weet ik niet. We schrijven brieven. Er zijn vrienden van me die schrijven brieven. We doen aanbevelingen. Maar het is toch een beetje zo van de old school. Moet zeg maar rustig houden. Het woord mastodonte heb ik nog niet gehoord. Maar dat was in een eerder stadium. Deed dat voortdurend op geld. Ja. Ja, en dan moet je op een gegeven moment zeggen, ga ik ermee ophouden, ja of nee? Maar kijk, mijn boerenhart is zo verknocht aan die verandering. Mm. En die nodig is. En ik wil niet dat die boerenstand teloor gaat, omdat we in Den Haag denken van het moet maar eens anders. Kijk, het startschot van de 50% veestapelreductie is natuurlijk het foute begin geweest. Dat was Thierry de Groot namens D66, ja, die overigens onder vuur ligt in dat debat dat nu gaande is. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dat startschot heeft bij de boeren het sentiment gewekt van... ja, dat zullen we dan nog wel eens zien. Als dat zo moet, dan zullen we nog wel eens kijken. En daarmee is een proces in gang gekomen van verwijdering. En dan, als de overheid dan niet levert of onbetrouwbaar is gebleken... ja, dan moet je niet gek staan te kijken als de sector niet zegt... ik geef je mijn hand, want je weet niet... wie er aan de andere kant van de hand zit. Overigens meldt het ANP zojuist dat Farmers Defence Force toch naar het Malieveld gaat. Meldt het ANP op gezag van Mark van der Oever, de voorman van Farmers Defence Force. We hebben geen andere keuze, zegt hij. Hij zegt dat de politie de chauffeur van die vrachtwagen waar dat podium uitkwam heeft opgepakt. Aldus het bericht van het AMP. Met andere woorden, ze verplaatsen zich wel degelijk naar het Malieveld, waardoor het wat rustiger wordt, vermoedelijk bij de deur van de Tweede Kamer. U zei net, als ik het kort mag samenvatten... kom met een visie, de stukken liggen er... stel de doelen, en geef boeren zelf de gelegenheid om die doelen te halen. Ja, en ondersteun ze in plaats van ze voor te schrijven wat ze moeten doen. En help ze een beetje met geld... maar ga nou niet heel veel belastinggeld vermorsen... met dure regelingen om maar heel snel een aantal boeren uit te kopen. Natuurlijk moeten er boeren die worden uitgekocht die bij natuurgebieden liggen... en daar een bestaan niet kunnen voortzetten. Maar doe dat met compassie en doe dat onder regie van mensen uit de streek... die vertrouwenwekkend zijn. En geef dat proces de tijd. En niet een ingewikkelde website... waarbij boeren totaal verdwaald raken als ze willen uitzoeken... of ze nou een piekbelaster zijn, ja of nee. Dat is de Haagse werkelijkheid. Maar de werkelijkheid van de boer is die van in de melkput staan... om 17:30 ochtends voortdurend met je bedrijf bezig zijn. Hmm. Dus daar moet het beginnen. En die wil is er, daar ben ik van overtuigd. Niet bij iedereen. En zeker is er altijd een groep die zich verzet... Maar dat verzet dat zal slinken als er aan succes wordt geboekt aan de basis. Alle verandering begint aan de basis. En het CDA moet als de sodomietenkleur bekennen... en eigenlijk al voor de zomer dus een positie bepalen. Absoluut. En zou ze dan ook voor de zomer al gewoon moeten gaan heronderhandelen... over het coalitieakkoord? Nou, als ze zeggen wat ze willen... dan komt er vanzelf een spel op de wagen waarin alle partijen reageren. Ja, voor de zomer dus? Voor de zomer. Ja, dus dat is nog een volgende week dan? Nou, ik denk dat je je standpunt wel in een kwartier kunt duidelijk maken. Kees Veerman, oud-minister van Landbouw, hartelijk dank. Eens kijken of ze naar u luisteren daar vanuit het CDA in het bijzonder... en vanuit Den Haag meer in het algemeen. Veel vertrouwen in de koers van het kabinet is er dus niet aan uw zijde. Vat ik nog maar even samen. Hartelijk dank voor het gesprek. Hier gaat Patrick Laduiers verder met de Nieuwsbv. Ik wens u een hele fijne middag en tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. We hebben het weer allemaal klaarstaan. De tunes, de jingles en ook de vertrouwde stemmen. Vingegaard zit weer in het wiel van Pogacar. Ook zij zijn er weer bij. Hij bijt, hij vecht, maar hij komt er net niet bij. De zon, de zomer en natuurlijk NOS Radio Tour de France. Luister vanaf zaterdag elke toerdag vanaf 2 uur. Hup, en rij je maar. Radio Tour de France, ça roule. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer van het Braziliaanse Bahia... dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. 50PLUS Mobiel, nu ook via belsimpel.nl.